سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 60 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کفار کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں اپنے ایک ضابطہ اور اصول کو ذکر فرمایا جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، اور پھر اگلی آیات میں کفار کی طرف سے، خصوصاً کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے گئے فرمائشی معجزے، ان کے مطالبات کا جواب دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے معجزات اور نشانیاں دکھانے کی حکمت ذکر فرمائی. چنانچہ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ وَإِن، اور نہیں ہے. یہ میں پہلے بھی عربی گرامر کا ضابطہ عرض کر چکا ہوں، ان کے بعد اگر اللہ کا لفظ آ جائے اسی جملے میں تو ان نافیہ ہوتا ہے، اس کا معنی نفی والا ہوتا ہے. اور اگر اس کے بعد کوئی ایسا حرف نہ آئے، الا کو حرف استثناء کہتے ہیں عربی گرامر، تو پھر ان کا معنی ہوتا ہے اگر. یہاں لفظ الا ہے. نہیں کوئی بھی بستی، من قریتن، کوئی بستی بھی. اس من کو عربی گرامر میں کہتے ہیں یہ نکرہ بتلانے کے لیے، من عموم کے لیے آتا. من کے بہت سارے معنی، من کے 5-6 معنی آتے. من کسی چیز کی ابتدا بتلانے کے لیے آتا ہے. جیسے میں کہوں سافر تو من کراتی، من کراچی، میں نے کراچی سے سفر شروع کیا، من کراچی الى لاہور، یہ من ابتدا بتلاتا ہے. من کسی چیز کا بعض حصہ بھی بتلاتا ہے. من کے اور بھی معنی، یہاں یہ عموم بتلانے کے لیے. قریہ سے مراد کفار کی بستی اور آبادی، وہ بستیاں، یہاں بستی والے مراد ہیں. جیسے ہم بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، پاک فوج، مراد اس فوج کی نسبت وطن کی طرف پاکستان کی طرف، تو قریا سے مراد اہل قریا ہے، خاص بستی اور اس کے مکانات مراد نہیں۔ فرمایا کوئی بھی بستی والے نہیں ہیں، کفار کی کوئی بستی بھی ہماری پکڑ سے، ہماری گرفت سے بچ نہیں سکے گی۔ الا مگر نحن، ہم، دیکھو جی کلام کا انداز بڑا ہی شان شاہ، یہ ہمارے پاس لفظی نہیں، ہم کیا استعمال کرے اللہ تعالیٰ کے، اب حاکمانہ استعمال کرے، حاکم کی کیا حیثیت ہوتی، شاہ کا لفظ شاہانہ، اس لیے بہت عاجز ہیں ہماری تعبیریں، بس وہ جو زور کلام عربی میں ہے کوئی اور زبان نہیں انداز ادا کر سکتے، عاجز زبانیں ہیں، اور جو وسعت اللہ نے عربی زبان کو عطا فرمائی اس کا صحیح جو زور کلام ہے وہ کسی زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین ان بادشاہوں کے خالق ہے، یہ تو آنکھ جھپکنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، ان کی کیا حیثیت، ان کو تو اللہ نے اونچا کر دیا، کچھ کو عوام بنا دیا، کچھ کو بادشاہ بنا، پوری روئے زمین پہ بادشاہت کرنے والے بھی اللہ کے نزدیک تو ان کی مکھی مچھر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں، اس سے بھی کم حیثیت ہے اللہ کے نزدیک ساری دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں دے رہے، کفار کو کتنی نعمتیں، اپنے نافرمانوں کو، باغیوں کو، کیسے کیسے مشروبات، کیسے کیسے پھل، کیسی کیسی لذیذ چیزیں، کیسے کیسے کھانے دے رہے ہیں سب کو، اپنے نافرمانوں کو بھی اور اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی، اور اس کے دینے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ تحفے تحائف ہیں اللہ کی نظر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا، غور طلب بات ہے، بہت قابل نصیحت حدیث ہے یہ، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر ساری دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، اتنا بھی قیمتی ہوتی، ما سقا کافر منہا شربت ما، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے، اتنی بھی حیثیت، کیا پتہ چلا جی اس جملے، رب العالمین خالق کائنات کے نزدیک سارے رنگ و روغن کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے، اگر اتنی بھی قیمت رکھتا جتنا مچھر کا پر ہے، یہ ساری دنیا کی پراپرٹی جائیداد، آج دنیا جس پر اتنے طوفان اور فساد برپا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پھر قیمتی چیز کو، اتنی سی قیمت والی کو بھی اپنے نافرمان کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ پلاتے، دیکھو کیسی کیسی نعمت ہے، ان کی آسائش سہولیات، اور اس سے اندازہ فرمائیے، آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں میں حسین مناظر رکھے ہیں، بہت سارے ملکوں میں، ہمارے ملک میں بھی شمالی علاقہ جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے جاتے ہیں چند دنوں کی تفریح کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک ساری دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت، اور جس کی حیثیت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کے حسن کا تصور گزرا، ہم نے ایسی ایسی چیزیں تیار کی۔ تو غور فرمائیے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کیا چیز تیار کر، ہم کیا سمجھ سکتے اپنی محدود عقلوں سے، انسان تو بہت اپنے اوپر نا وہ کرتا ہے، نظر بہت اس کی، لیکن ہے کچھ نہیں، ہے حقیقت کچھ نہیں، مٹی کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں نحنو، ہم، مہلکوہا، اس کو برباد کرنے والے ہیں، ہلاک کرنے والے، ہماری گرفت سے کوئی کافر، کوئی میرے ہمارے باغی بچ نہیں سکیں، کوئی چھوٹی بغاوت ہے، ساری دنیا کی حکومتیں اپنے باغی کو سزائے موت سے کم پر تجویز نہیں کرتے، باغیوں کی یہی سزا ہے، کہ جی صاحب اس نے مملکت کی بغاوت کی، حقیقی بغاوت ہو یا جعلی ہو، لیکن باغی کو پابند ہمیشہ کے لیے اس سے وطن کو پاک کیا جاتا ہے، جی یہ سلطنت کے لیے خطرہ. وہ بادشاہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، اس نے بغاوت اپنے جذبات سے مغلوب کو کر دی، اس کی یہ سزا. اور جو لاکھوں کروڑوں اربوں اور تعداد سے کہیں بالا انعامات دینے والی ذات اور خالق رب العالمین، اس کا باغی بن جائے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یہ کفر اللہ سے بغاوت ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم اس کو برباد کریں گے قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے ہر کافر کو ہلاکت سے دوچار کریں گے. او معذبوها، یا ہم اس کو عذاب دیں گے آخرت میں، عذابا شدیدا، بہت سخت عذاب. کفار کئی قسم کے، بعض کفار اللہ نے ان کو دنیا میں پکڑ لیا، آخرت کی سزا تو اس کے علاوہ، قوم نو، قوم عاد، قوم سمود، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو بڑا ستایا، بڑے دکھ پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو پکڑا. بعض ایسے جو دنیا میں عذاب سے ان کے لیے آخرت میں رکھ دیا، معذبوها عذابا شدیدا، آخرت بھی تو اصل ہم نے بنائی فیصلے کے لیے، جزا و سزا کا جہان آخرت ہے. اور قرب قیامت میں، قیامت حدیث شریف میں آتا ہے، وہ صرف اور صرف کافروں پر برپا ہوگی. قیامت کو قرآن نے بہت بڑا ہنگامہ فرمایا ہے، بہت بڑا ہنگامہ، ہم یوں کہہ دیں، ترجمہ ہنگامہ کرتے ہیں، یوں سمجھو بہت بڑا دھماکہ جس سے ساری دنیا کے پہاڑ ریزہ ریزہ جائیں. اس بلاسٹ، اس کی کیا حالت ہوگی؟ جس سے ستارے بھی ٹوٹ جائیں، جس سے درخت، عمارتیں، ساری دنیا کے ختم، کیا حالت ہوگی اس کی؟ اور وہ صرف کفار پر برپا ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین میں کہیں بھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، قیامت قائم نہیں ہو. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کے نام کی طاقت بہت بڑی طاقت. جب بندہ ایک دفعہ کہتا نا اللہ، اس سے ساری کائنات کے نظام کو سہارا ملتا ہے. جب کوئی بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، نہ کسی تنہائی میں، نہ جزیرے میں، نہ خلوت میں، نہ کسی جگہ، اس کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد ختم، قیامت برپا ہو جائے. اللہ کے نام کتنے دو. اور یہ بھی احادیث میں آتا، اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں ایک موقع پر ایک بڑی خوشگوار ٹھنڈی سی ہوا چلائیں گے، جس سے تمام اہل ایمان کو جو وہاں موجود ہوں گے روئے زمین پر، زکام کی سی کیفیت، بیماری ہلکی سی آئے گی، سب وفات پا جائیں گے. اب زمین پر فرمایا صرف شرار الناس، لوگوں میں جو سب سے شریر لوگ ہوں گے وہ زمین پر باقی رہیں گے، ان میں اور گدوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں. اللہ ان پر قیامت کو برپا کرے. وہ ایسے اپنی تجارت میں مگن ہوں گے. احادیث میں آتا ہے، ایک اگر کپڑے کے تاجر نے تھان پھیلایا ہوگا گاہک کو دکھانے کے لیے، کیا اس وقت کا تمدن کیا ہوگا؟ اب یہ حال ہے، اس وقت کتنا ہوگا، لیکن وہ ابھی گاہک سے سودا مکمل نہیں ہوگا، سور پھونک دیا جائے گا، اٹھنے کا موقع نہیں ہوگا اس کو، اور وہ سور کی جو آواز ہوگی اتنی سخت اور کڑک دار ہو جائے گی، اسی سے سارا نظام دنیا پٹ جائے گی اور ریزہ ریزہ جائے گی. پہاڑ اڑ جائیں گے روئی کے دھنکی ہوئی روئی کی طرح، ریزہ ریزہ ہوگا پوری. اور اسی طرح قرآن کریم نے بڑی کیفیات بیان، اس لیے قرآن نے جو فرمایا ہم ان کو برباد کر دیں گے قیامت سے پہلے، قبل یوم القیامۃ، یہ قیامت سے پہلے، قیامت کا دن تو فیصلے کا دن، اس سے پہلے بھی یہ بربادی سے دوچار ہوں گے. کان ذالک فی الکتاب مستورا، کان ذالک ہے یہ بات، کان ہے، ذالک یہ بات، فل کتابی، لوہے محفوظ میں مستوراً لکھی ہوئی، ہم نے لکھ دی، لکھ دی بات، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اصول اور ضابطوں میں کوئی تبدیلی نہیں. آگے فرمایا معجزات کے حوالے سے، یہ کفار طرح طرح کے فرمائشی معجزے، جی یہ نشانی دکھائیں یہ دکھائیں، بعض نشانیاں ان کی پوری بھی ہوئیں، بعض کہتے تھے جی میں مسلمان ہو جاؤں اگر یہ کنکریاں بول دیں، بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور نشانیاں پہ 4000 سے زیادہ علماء نے شمار کی. امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی سیرت طیبہ آپ پر بڑی مستند کتاب لکھی دلائل القبرہ کے نام سے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص النبوہ بڑی بے مثال کتاب، اسلاف بزرگوں کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور نشانیوں کا ذکر فرمایا. آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک، اس کے بعد دوسرے نمبر کا معجزہ معراج، اس کا ذکر یہاں فرمایا، اور بڑے عجیب عجیب معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، انبیاء کے علاوہ باقی جتنی بھی امت ہوتی ہے اس میں، چاہے صحابہ ہوں تابعین ہوں، جو صحابہ کے تبع تابعین جو ان کے شاگرد، یہ تین دور ان کا تو احادیث میں ذکر ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی اولیاء اللہ، ان سے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے وہ کرامت کہلاتی، صحابہ کی کرامات بھی آتی ہیں روایات احادیث میں بھی اور بھی دوسرے ذکر. کرامت کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کی بزرگی کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کوئی چیز دکھا دیتے ہیں، یہ اللہ کا بزرگ بندہ. پہلے زمانے میں کرامتیں زیادہ ظاہر ہوتی تھیں، آج کل کے دور میں کم، اس پر بھی میں بات کروں گا بڑے اکابر اور بزرگان دین نے کیا فرمایا. تو یہ لوگ فرمائشی معجزے چاہتے ہیں، جی ہمیں نشانی دکھائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نشانی تو ان کو دے دیں، لیکن ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے اگر کوئی فرمائشی نشانی مانگ لے اور ہم وہ نشانی ظاہر کر دیں، پھر اگر وہ اس کا انکار کرے پھر اس کی پکڑ میں بربادی میں کوئی دیر نہیں، پھر ہم فوراً گرفت میں لے لیتے. لیکن ان لوگوں کا منظور نہیں ہمیں فوراً برباد کرنا، اس لیے ہم ان کے نشانی مطالبات پورے نہیں کر رہے. اگر ہم ان کو ایسی نشانی دکھا دیں یہ تو اسی ہٹ دھرمی اور ضد پر انکار کریں گے، تباہ و برباد کر دیں. جیسے غزوہ بدر کو دیکھیں گے، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھی اتارے، بعض روایات میں آتا ان فرشتوں نے امامے پہنے ہوئے تھے، امامے سفید جن میں کالی کالی دھاریاں تھیں اور گھوڑوں پر سوار تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ دیکھو جبرائیل ہیں، وہ دیکھو فلاں. سوال ہوتا ہے کہ اتنا جو لمبی مشقت ہوئی، 1000 کا لشکر مکہ سے چلا وہیں برباد کر دیا جاتا، یہاں مکے میں آئے، ادھر 14 صحابہ شہید ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنے ساری رات، نقش جنگ کے ترتیب دے رہے، یہ ساری مشقتوں کی کیا ضرورت. اصل میں اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سب کو برباد کر دیتے، ان صحابہ کا جو اللہ نے روب دشمنوں کے دل میں بٹھانا تھا وہ ظاہر نہ ہوتا، اس لیے وہ سب یوں ہی محسوس ہوئے انہی کی تلواروں سے کٹے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے جیسی تلوار اٹھائی مارنے کے لیے، میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، اس گردن پہلے ہی کٹ کے گر گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا، فرمایا وہ فرشتے نے تیرے سے پہلے ہی کام کر دیا، فرشتہ تھا جس نے گردن اس کی جدا کر دی. اور اس میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر فرشتے آئے تھے تو پھر وہ 1000 کے 1000 ساری تہ تہ کر دیے جاتے، 70 اگر ساری تہ تہ ہو جاتے، پھر بھی لوگ جو بعد والے شکوک کو، یہ جو کوئی چمبے کی چیز ظاہر ہو گئی، یہ قدرتی آفت تھی، صحابہ کا جو ایک خاص ولولہ اور روب تھا وہ اسی طرح تھا کہ سارے واقعہ بدر کو عام انسانوں کی اس نہج کے اندر ہی دیکھا جائے، کوئی غیبی طاقت لوگوں کو دوسروں کو نظر نہ آتی. اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں اس پر بڑی کلام اور گفتگو فرمایا. ہم ان کے فرمائشی معجزوں کو اس لیے پورا نہیں کر رہے ہیں، مطالبات کو. اس سے پہلے ہم نے قوم سمود نے نشانی مانگی تھی، کہ ہمیں نشانی دکھائیں جی حضرت صالح علیہ السلام. اللہ کے حکم سے اونٹنی نکلی سخت چٹان والے پہاڑ سے, اونٹنی بھی گابن حاملہ, اور اس نے بچہ جن دیا. عجیب و غریب اس کی صفات تھی, لیکن انہوں نے اس نشانی کو دیکھ کر ایمان قبول نہ کیا, بلکہ اونٹنی کی تکلیف اس کے در پہ ہو گئے, اس کو قتل کر دیا. بس وہ قتل کرنا تھا, ان کی مہلت پوری ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم سمود کو برباد کر دیا. ہم اگر یہ نشانیاں مانگیں اور پھر اپنی ڈٹائی, ہمیں معلوم ہے یہ ضد اور ہٹ درمی میں اسی طرح رہے, اس لیے ہم ان کے مطالبات کو پورا نہیں کر, اور ہم جتنی بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے کہ ان سے عبرت حاصل کر لیں, ہماری نشانیوں سے سبق سیکھ لیں. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے جس کا میں نے تھوڑا سا تفصیل عرض کی. وما مانا آنا, وما اور نہیں, مانا آ روکتی نہ ہمیں, اور نہیں روکتی ہمیں, ان نرسل بالآیات, اس چیز کے بارے میں کہ ہم بھیجیں نشانیاں, نرسلہ بھیجیں, الآیات نشانیاں, ہم نشانیاں عطا کریں, اس چیز سے ہمیں نہیں روکتی سوائے یہ بات, الا مگر یہ بات, ان کذب بها الاولون, ان نشانیوں کا پہلے لوگوں نے بھی, انہوں نے بھی جھٹلایا تھا ان نشانیوں کو. وآتینا, اور ہم نے دی تھی, مثال دیکھ لیں, سمود الناقہ, قوم سمود کو بھی اونٹنی, مبصرتن, آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی, مبصرہ مبصرہ آنکھیں کھول دینے والی نشانی تھی. فظلموا بها, لیکن انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا. وما نرسل بالآیات, اور نہیں بھیجتے ہم نشانیاں, الا تخویفا, مگر ہمارا مقصد اس سے ڈرانا ہو, تخویف خوف دلانا, ہمارا نشانیاں اور معجزات سے یہ مقصد ہوتا. اصل میں جتنے بھی معجزات ہیں یا کرامات ہیں, پہلے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا, اب بھی بڑے بڑے, اس لیے کہ اولیاء اللہ تو قیامت تک رہیں گے, خود قرآن نے کہا یہ قیامت تک رہیں گے, ولایت کا دروازہ تو بند نہیں ہوا, دروازہ تو صرف نبوت کا خب بند ہوا, ولی اللہ تو رہیں گے, ان کی پھر کرامتیں کیوں نہیں جائیں؟ جیسے آپ حضرات نے بہت سارے مشائخ بزرگوں کی کرامات پڑھی ہوں گی, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, حضرت بختیار کا, بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ گزرے, آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں, ان کے حالات, بڑی بڑی کرامتیں تھیں اللہ نے ظاہر فرمائی, اب نہیں ہوتا. میں اس زمانے میں فرمایا حکیم الامت, لوگوں میں ادب بہت تھا, وہ اہل اللہ کا, مشائخ کا, بزرگان دین کا, محدثین کا, فقہا کا, علماء کا ادب بہت تھا, اور اب اتنی بے باکی ہے, اب ادب تو رخصت. یہ تو بڑے بڑے حضرات ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی, وہ بیچارے آئے تنگیوں تکلیفوں سے, ان کو کہا ہے, ورنہ ہماری نئی نسل کون بڑا کون چھوٹا, کون بزرگ کون عالم کون تقویٰ, سب ختم ہو گیا. یہ تو بہت بے باکی کا دور. اب اگر اللہ نشانیاں دکھائیں اور وہ اسی ڈٹائی پہ چلے رہیں تو ان لوگوں کی بربادی ہو جائے. اس لیے اللہ نے سب چیزوں کو پردے میں ڈال دیا کہ بس ان آخرت میں یہ سارے معاملات, ان کی ان نشانیوں کو عقاب, ورنہ ایسی ایسی نشانیاں تھیں. ہمارے وہاں تو لمبا ہمارا قصبہ ہے, میاں چنو تحصیل کے ساتھ ہی, بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا سید نیاز احمد شاہ صاحب گیلانی, حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی, تو ختم نبوت کی تحریک میں ان کو, اس زمانے میں تھے یہ مجرم, میں نے بیڑیاں ڈالی ان کے ہاتھ پہ, ہتھ کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, یہی زیور تھا ان کو کہ یہ کہ کیوں یہ ختم نبوت کے بارے میں کر. انہوں نے, تھانے دار نے وہ جیسے ہی ہتھ کڑی ڈالی, انہوں نے کہا اللہ اکبر, ہتھ کڑیاں ٹوٹ کے گئی. پھر ادھر ہتھ کڑی ڈالی, انہوں نے کہا اللہ اکبر, ہتھ کڑی ٹوٹ کر گئی. ایسے ایسے باکرامت بزرگ, حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحم, بادل گرج رہے, گرجنے بعد برسنے لگے. مجمع ایسا ہوتا تھا کہ شاہ صاحب جس وقت تقریر کرتے تھے, شورش کشمیری لکھتے, جس وقت شاہ صاحب کی تقریر ہوتی, جن لوگوں نے سنا اپنے بزرگوں سے, عشاء کی نماز کے بعد ان کا بیان شروع ہوتا تھا, فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی, لوگ وہاں سے ہلتے نہیں تھے, اور 25-25 کلومیٹر پیدل چل کر ان کا بیان سننے کے لیے. اب تو آدھا گھنٹہ جمعہ کا بیان بڑا بھاری، شاہ صاحب سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری امیر شریعت کا یہ حال، بادل شاہ صاحب کو جوش آ گیا اور بادلوں کو خطاب کر، یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہیں، مجمع دیکھ رہا ہے، بادل ابھی برسے، شاہ صاحب کہہ رہے آج پھر یا بخاری کو برسنے دو یا خود برس لو، بس یہ کہنا تھا اللہ کے حکم سے سارے بادل چھٹ گئے، یہ ان بزرگوں کی ایک بادل چھٹ گئے اللہ کے حکم سے، ان کا کوئی تصرف نہیں، یہ کرامت اللہ ہی کے حکم سے ہوتی، لیکن جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ موجود ہے، صحابہ کو خطبہ دے رہے، احادیث میں آتا ہے ایک دم آواز لگائی یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، آواز لگائی، خطبہ ختم ہو، صحابہ نے پوچھا امیر المومنین یہ آج آپ نے کیا کہا خطبے کے دوران بیچ میں، او ساریہ پہاڑ والی جانے پیچھے رکھو پیچھے رکھو، تو حضرت عمر نے کہا سر بات یہ ہے کہ جس وقت میں خطبہ دے رہا تھا مجھے وہ اللہ نے میدان جنگ دکھایا جہاں حضرت ساریہ کو میں نے بھیجا تھا کمانڈر بنا کر، دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آنا چاہتا تھا، مجھے جب منظر نظر آیا میں نے آواز لگائی فوراً او ساریہ پہاڑ کو پیچھے رکھو، جیسے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کو پشت، ادھر حضرت ساریہ کہتے ہیں ہم اچانک ہمیں ایک غیب سے آواز آئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی، ہمیں پکار کے کہہ رہے ہیں او ساریہ پہاڑ کو پیچھے کی طرف رکھو، اللہ نے سینکڑوں میل دور ممبر نبوی سے وہاں آواز پہنچا دی، اس کو کرامت کہتا ہے، اگر یہ نبیوں سے ہو تو یہ معجزہ کہلاتا، تو ان حضرات اور بھی بڑے واقعات آتے، تو اس لیے اب اللہ نے اس دور اب بزرگوں کی یہ چیزیں پردے میں چلی، بے باقی بہت زیادہ، پہلے لوگوں میں ادب پاس لحاظ ان چیزوں کا بہت زیادہ تھا، اب تو گھر میں والدین والدین کا ادب نہیں، آپ حضرات جانتے ہیں آپ حضرات ٹاٹ والے سکولوں سے تختیاں لکھ لکھ کر ہم پڑھ کر آئے نا جی، اور اب تو یہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کا دور ہے، پہلے استاد کے سائیکل ٹھیک سے نا سیدھے کرتے تھے، ٹاٹ پانی پلانے یہ ہم خود کرتے رہے، استادوں کا احترام کوئی بول نہیں سکتا، اب استاد کے سامنے استاد ادھر دیکھتا لڑکے نقلیں اتارتے، اس کی اچڑ بنائی ہوئی، یہ تو ادب پاس لحاظ چیزیں ختم ہو گئی، یہ تو استادوں کا ادب ہے، باقی بڑوں کا وہ ساری چیزیں یہ چیزیں روک، تو جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین جن کو اللہ نے دینی اعتبار سے مانا ان کی وہ چیزیں اگر یہ اس طرح ہو جائیں گی تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگ جائے گی، پھر اللہ نے پردے میں کرتے، کیونکہ یہ حالات ایسے ہیں کہ لوگ اس انداز سے چلتے، اس لیے فرمایا ہم نے تو ان کو جو بھی نشانیاں دکھاتے ہیں الا تخویفاً، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے، آگے مثال کے طور پر دو نشانیوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو دو نشانیاں بتائیں اور دونوں کا انہوں نے مذاق اڑایا اور دونوں ہی ان کی بربادی کا ذریعہ بنا، ہم نے معراج کا واقعہ دکھایا، معراج کا واقعہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلایا ابو جہل سارے لوگوں نے مذاق اڑا، یہ کیسے جی رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس، وہاں سے آسمان، سب بہت سارے صحابہ جو صدیق اکبر جیسے تھے بس بلا سمجھے آپ پر ایمان لائے، آپ نے سچ فرما، ابو جہل ان لوگوں نے بہت مذاق اڑا، یہاں تک کہ انہوں نے آ کر کمیٹی بنائی اگر ہمارے یہ تین سوالات کا جواب دے دیں ہم مان لیں گے، انہوں نے سوالات کیے جی ایک قافلہ ہے بیت المقدس کی یہ بتلاؤ دروازے کتنے کھڑکیاں، بہت سارے سوال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے حضرت جبریل امین کے بتلانے سے سارے جوابات بھی دے دیے، وہ قافلہ فلاں جگہ فلاں دن پہنچے گا اور اسی دن پہنچا اور وہ بیت المقدس کی اس کھڑکیاں دروازے بھی بتلا دیے اور بھی نشانیاں بتلا، اس کے باوجود دل ایسے سیاہ ہو چکے تھے اس کے باوجود تسلیم نہیں کیا، کہنے لگے جی جادو ہے، کہاں تک جادو چل گیا ان کا، نعوذ باللہ، تو انہوں نے معراج کے واقعے کا مذاق اڑایا، اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے تو وہ نظارہ آپ کو جو دکھایا وہ بہت بڑا نظارہ تھا، اس کی وجہ سے یہ لوگ ایسے فتنے میں مبتلا ہوئے کہ اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے، اور دوسرا وہ درخت جس کا ہم نے قرآن میں ذکر کیا وہ ملعون درخت جس کو اللہ نے بطور سزا کے جہنم میں زقوم کا درخت پیدا کیا، جب قرآن کی آیات اتری کہ جہنم کی آگ میں درخت ہوگا مشرکوں نے بڑا مذاق اڑایا، لو جی درخت میں بھی کوئی آگ میں بھی کوئی چیز زندہ رہ سکتی، دیکھو یہ کیسا درخت ہوگا جو آگ اور وہ بھی اتنی سخت اس میں درخت زندہ ہو، بہت مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم نے دو چیزیں بتلائیں انہوں نے بہت زیادہ مذاق کے ذریعے اپنے لیے بربادی کا سا، بجائے اس کے کہ ڈر جاتے ہائے وہ درخت کیسا ہوگا جس کی یہ بات بتلائے گی، زقوم کا درخت. تو انسان کی کتنی اس کی بربادی کا سامان ہے کہ اللہ کی بتلائی ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کے بعد مذاق اڑانا شروع کر. اس لیے قرآن نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جس وقت ہم نے آپ سے کہا، اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، آپ کے رب کو لوگوں کی ہر چیز کا علم ہے، احاطہ کیے ہوئے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، اور نہیں بنایا اس نظارے کو، یا رویا سے مراد خواب نہیں ہے، وہ نظارہ اگر یہ خواب ہوتا تو کسی کو کوئی تعجب نہ ہوتا انکار کو. خواب میں تو انسان کہاں آسمانوں کو بڑی سیریں کر لیتا، خواب پر تعجب انکار کی ضرورت نہیں، یہ بیداری کا واقعہ تھا. ہم نے جو نظارہ، وما جعلنا الرؤیا، ہم نے نہیں بنایا اس نظارے کو، التی اریناک، جو ہم نے آپ کو دکھلایا، الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے فتنہ، لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گیا. جی بعض صدیق کہلائے، بعض ابو جہل کہلائے، اسی معراج کے واقع. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور ہم نے جو جس درخت کو جس پر لعنت کی گئی قرآن نے، یعنی جو جہنمیوں کی خوراک بنے گا زقوم کا درخت، ہم نے اس کو بھی لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش بنا، وہ بھی لوگوں کے لیے بن گیا بجائے ایمان لاتے. ونخوفہم، اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں، تخویف سے ہم ڈراتے رہتے ہیں. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، یہ ڈرانا ان کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ کا. لا دیکھو جی، بجائے جہنم کا، آخرت کا، قبر کے عذاب کا تذکرہ کر کے آدمی فکر مند ہو جائے، آدمی بے باکی میں اس کا وہ کرنا شروع کر دے، اور آزاد ہو جائے، اور اس سلسلے میں یہ بس اس کی وہ محرومی اور اس کی عاقبت کے خراب ہونے کی علامت. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب كريم دنیا آخرت میں معافی اور عافیت نصیب فرما، ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما، ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما، اچھے حالات کے بعد برے حالات کے آنے سے محفوظ فرما، ایمان عطا فرمایا ہے کفر و شرک سے محفوظ فرما، نیکی و تقویٰ کے بعد فسق و فجور سے محفوظ فرما. یا اللہ صحت و عافیت عطا فرمائی ہے، بیماریوں ناگہانی آفات پریشانیوں سے محفوظ فرما، اچھی زندگی کے بعد برے خاتمے سے محفوظ فرما. اللہم اجعل خیر ایامنا یوم نلقاک فی، یا اللہ ہمارے لیے ہماری زندگی کے تمام ایام میں سب سے بہترین دن اس دن کو بنا دیجئے جس دن آپ کی بارگاہ میں حاضری ہونے والی ہے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم.